Hace mucho tiempo nosotros atendíamos una piel. Yo dejaré que se mate. Y este es Amara, muchas veces, son las zonas de otro que están de Cure. Hace mucho tiempo que no pasé, yo no, y este, ahora que, ¿qué tiene por ahí? Sería Sarita, ¿sabes? ¿Y qué tiene por ahí a la mano? Que están puros son de todo por el trabajo que trae, ¿eh? Yo no con los de este. अब आप सोचो कि जब कोई मर्द घर में दाखिल हो और घर में वो सलाम करके मुस्कुराते हुए दाखिल होगा तो मस्जिद वाले जमात को पता चलेगा कि ये साहब जो है सुन्नत अमल करते हैं। अल्लाह को पता होगा, घर वालों को पता होगा, अल्लाह के खुश, घर वाले भी खुश। और जब शौहर निकले घर से तो बीवी घर वाले के साथ, और फिर वो फिर अमान लाला कहकर मुस्कुराते हुए रुख्सत करे। हमारे घर में कैसे रुख्सत करती हैं बीवी? ये तो बेचारे मजलूम शौहरों से पूछो, किसी की बेगम तो नहीं होती उसको, कोई टिफिन में होती है, पराठे बना रही होती, कोई बच्चों को स्कूल तैयार कर रही होती, और शौहर उसको फिर जीवन में अब मेरे मोटे कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, क्या जूते की मसला कहाँ है कि वहां रख दिया जाओ। एक सुबह को ऐसा लगता है कि जैसे कोई GST साहब आए और छापा पड़ा, दलदल आए, घोषान अजीब कैफियत के पड़ोस के लोग ईमान से कान लगा के सुनते हैं कि कुछ बुरी चली तो फसा लू, चाहे उनका साहब वो जा रहे हैं सुबह, उनका टिफिन तैयार नहीं था इसलिए नहीं आ रहा है, वो सुबह निकल रहे हैं तो उस पर सिरके वाला ना फसाद हो रहा, पुलिस को बुलाना पड़ा, क्या बेतमीज। सिर्फ एक सुन्नत के तर्क की वजह से हमारे घरों की जिंदगी आजाद बनी हुई। चुनके उस अल्लाह की बंदी ने अपने शोहर को दरवाजे तक आकर रुख्सत की, दूसरे दिन भी वो गए मुस्कुराते हुए रुख्सत किया, फिर हमने अल्लाह कहकर रुख्सत किया। दिन भर काम तलाश करते रहे, लेकिन देखो किस्मत की बात, अल्लाह की तकदीर के दूसरे दिन भी उन्हें कोई काम नहीं मिला और वो दूसरी शाम को भी खाली हाथ घर वापस आए, कुछ नहीं। बहुत शर्मिंदा थे, क्या करें, लेकिन अब क्या करें, घर में तो आना ही है। बीवी ने महसूस कर लिया कि क्या हुआ, उनका भी आज भी मैंने बहुत कोशिश की मगर काम नहीं मिला, मैं क्या करूं। हमारा सब जानते हैं कि बाद ऐसे ऑफ सीजन होते हैं जिसमें मजदूरों को काम नहीं मिलता, हो सकता है वो ऐसे ही सीजन था। तो बीवी ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये मौका कहां मिलता है अपनी मर्जी के बजाय अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रात गुजारने का। एक और अपना अल्लाह ने मौका दे दिया, चलिए अल्लाह मालिक, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। लोगो मैं कह देना मेरे लिए बहुत आसान थी और सुन लेना आप सबके लिए बहुत आसान। दो दिन और दो रात का फाका आसान था हमारी, तो अगर चाय आधा घंटा लेट हो जाती है तो हमारे आपके सर में दर्द हो जाता है। 48 घंटे गुजर चुके थे, अभी तक एक लुकमा हम दोनों को देख रही, लेकिन ये है ईमान, ये है इस्लाम। तीसरी सुबह को फिर निकले वो शौहर काम के लिए, बीवी दरवाजे तक आई, सुन्नत के मुताबिक थी हमारी अल्लाह कहते हैं मुस्कुराते हुए रुक सकती है। लेकिन आज एक नई बात है, वो शौहर चले और जब कदम अपने आगे बढ़े तो एकदम से बीवी को कुछ याद आया और बीवी ने आवाज देकर पुकारा, जरा एक मिनट वापस आइए, मुझे एक बात कहनी है। शहर तो ताजी हुआ, वापस आए, मुझे क्या बात कही। तो बीवी ने कहा कि मुझे एक बात याद आ रही है कि मैं भूल गई थी, देखिए इतने दिन से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके तकवे की सबसे बड़ी गवाह हूँ। तो याद रखना, जिसके तकवे की गवाही बीवी दे दे वाकई वो इमामुल अख्तियार है, वरना अच्छे अच्छों का हाल बीवियों को मालूम होता है। बाहर तो दो दो घंटे का बयान कर लेते हैं और खूब बुलाते हैं और बीवी को सब पता, तभी टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं। यहाँ बैठे हैं उन्हीं शेख शैली के खानदान के लोग, इसीलिए वो बगैर सुनाए समझ गए। एक बुजुर्ग थे जिनको बड़ा गुस्सा इस पर था कि सारी दुनिया में मेरी मुंतजिर है, मेरी बीवी ही मेरी मुंतजिर। और उनसे एक हसरत ये थी कि मरने से पहले मेरी बीवी मुंतजिर हो जाए तो मैं चैन से मरूंगा। एक दिन वो घर में आए तो बीवी ने कहा, क्या बुजुर्ग जी का ढोंग उड़ मचाते फिरते हो, आज मैंने बुजुर्ग देखा अल्लाह कबली हवा में उड़ रहा था। ये है मेरी, ये है बुजुर्ग जो हवा में उड़ रहे, क्या उनका तुमने भी देखा? अरे मैं तो था जो ऊपर से उड़ रहा था, वो बड़े खुशी में चलो आज मेरी खाए हो जाएगी, क्या ये तभी चले चले उड़ रहे। तो मान चुनाचे उन देखो उस सहाबा की सच्चाई, यह है असली जिंदगी। बीवी ने कहा कि मैं इतने दिन से आपके साथ हूँ, मैं सबसे बड़ी गवाह हूँ कि अल्लाह ने आपको तकवा नसीब फरमाया। मुझे यकीन है कि आप अपने लिए कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन मुझसे जो मोहब्बत आपको है और मेरा जितना ख्याल आप रखते हैं उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगा और मैंने खाली अपने इत्मीनान के लिए कहना जरूरी समझा कि कहीं ऐसा न हो कि आज भी आपको कोई काम न मिले तो आप मेरी वजह से कोई हराम लुकमा लेकर घर में आ जाएं। अल्लाह के लिए आप खाली हाथ वापस आ जाइएगा मगर हराम लुकमा लेकर मत आइए। सलाम हो इस अल्लाह की बंदी पर, सलाम हो इसके तकवे पर, सलाम हो इसकी वफा पर, सलाम हो इसके सब्र पर, सलाम हो इसकी हिम्मत पर। यह है दीनदार, यह असली दीनदार है जो दिल में जाती है, अंदर करती है। आसान बात है जो सौरभ ने कहा, आसान बात है जो खुदा के लिए आप सारी हार वापस आ जाएंगे हराम लुकमा लेकर। यह है जिंदा। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने अपने अंदर हमारे घर वालों के अंदर ये सिदा बनाई है? अगर इसमें कमी है तो देखें मायूस मत, संजीदगी से आज सोचें कि आखिर इस कमी को दूर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। इस पर चैन से बैठे रहे कि नहीं इतना काफी जितना नहीं, मैं आज पूरे बयान का खुलासा कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे आसान की बात कर रहा हूं। खुदा के लिए उन बयानों को फलसफा न बनाए, बयानों को मजे के लिए मत सुने, बयानों को जानने के लिए मत सुने। मुझे बहुत डर लगता है, मैं अंदर अंदर सोचता हूँ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपने दिल में क्या कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ ज्यादातर बयान करना या अल्लाह को राजी करेगा या अल्लाह को नाराज करेगा, क्योंकि लोगों का मिजाज ये बनता जा रहा है कि वो मुशायरों की तरह बयान सुन। और बयान सुनते हैं तो बाद में उठते, हाँ बड़ा अच्छा बयान था, नहीं अच्छा बयान नहीं था, नहीं कोई कहता अच्छा था, कोई बात करता है, कोई खेल करता था। इसलिए मैं आज को उस लहजे में बात ही नहीं कर रहा, आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल घर में जैसे कोई इंसान बैठता है और अपने घर के लोग हमें बयान नहीं करते, घर के दिल क्या करता है, मशवरा मोहब्बत से गुफ्तगू करता है। आप सोचिए जरा क्या हो रहा है हम लोगों के, हम क्या कर रहे हैं? हमने अभी तक अपने घर के औरतों का ऐसा कहने नहीं कहा था, है किसी के घर में औरत का ऐसा कहीं? क्या हमारे घरों के अंदर कभी ऐसा माहौल होता है? क्यों नहीं होता मेरे दोस्तों, क्यों ऐसा नहीं होता कि हमारे बच्चे कभी हमारी तहज्जुद की स्थितियों की वजह से उनकी आंख खुले? क्या बताऊं मैं आपके अपने बचपन की यादें, तब पा लेती हैं वो यादें, मैं बयान नहीं करता इसलिए कि मैं अपने खिलाफ हुज्जत के नहीं कायम करता। अगर मैं वो बातें बयान करूंगा तो मैं अपने खिलाफ दुआओं की तादाद बढ़ाऊं, इसलिए कि फिर लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जब तुम इतने अच्छे माँ बाप के बच्चे थे तो तुम क्यों नहीं बने? क्या माहौल था मैं क्या बताऊं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता होगा 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, जबकि मेरी आंख में खुलती हो एक टूटा टूटा मेरा मकान था, 1.5 कमरे का मकान था, 1 कमरे में हजरत वालिद साहब थे, दूसरे कमरे में हम वालदा और बहने थी, भाई थे, कोई रात ऐसी खाली नहीं गुजरती थी जिसमें कभी इनकी स्थितियों की वजह से आंख में खुलती हो, कभी इनकी स्थितियों, और छोटा था, समझ में नहीं आता था ये लोग लोग क्यों रहे। तो भाग के वाली साहब के पास जाता था, अभी साहब आता शुरू करे, अब उनको नमाज में जो पकड़ता था वो सस्ते में रो रहे हैं और वो दुआ में रो रहे हैं, और मैं छोटा सा बच्चा तीन चार साल का सर समझे, कभी भाग जा रहा हूँ ये रो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी हमें यहाँ से पेट में दर्द हो रहा है, हमें यहाँ से सर में दर्द हो रहा है, क्या बात है। नहीं मैं भैया भाईजान को जगाऊँ, मेरे बड़े भाई थे उनको जगाऊँ, मैं दवा दूंगा। अब वो बेचारी कह रही थी बेटा ठीक हो बेटा तुम सो जाओ सो जाओ। नहीं मैं यहाँ कैसे पास हुआ और मैं सो कितने सो सकता नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी कि अपनी आखिरत याद आ रही बेटा, इसलिए रो रही हूँ, तो सो जाओ। बंदो जब बच्चे घर में माँ बाप को रोता हुआ इस तरह देखेंगे तो क्यों नहीं वो बच्चे आगे चल के वो बच्चे शर्माएंगे, उन बच्चों को बिस्तर उछाल देगा नमाज के वक्त। उन्होंने उनका बचपन पूरा गुजरा होता है, नौजवानी ऐसी गुजरी होती है कि उन्हें उन्हें कभी याद ही नहीं होता कि उनकी कभी तहज्जुद छुटी हो। क्या हम निकल सकते अपने घरों में ऐसा माहौल क्यों नहीं कर सकते। बात क्या है, अब मैं कहूँ साहब मर्दों और औरतों साथ सुन लो, बात यह है कि हमने अभी तक जिस सत्य पर हम आगे बढ़ गए हैं उसके आगे बढ़ने का इरादा ही नहीं। तू ही नादा चंद कलियों पे कनाआत कर गए, तू ही नादा चंद कलियों पे कनाआत कर गया, वरने गुलशन में इलाजे संगीये दामन। हम खुद मुतमईन है इसके छोटे से दीन पर, दुनिया के सिलसिले में हम मुतमईन नहीं है। हमको एक फैक्ट्री भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए, एक कार भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए, एक फ्लैट भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। दुनिया के सिलसिले में हम बराबर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि आराम नहीं है बिल्कुल, आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो, और इस तरह आगे बढ़ो कि अल्लाह तुम्हारे जरिए से पचासों गरीबों को भी भला करे। लेकिन खुदा के बंदो अगर खाली दुनिया में आगे बढ़ रहे और अंदर की जिंदगी में आगे न बढ़े तो न दुनिया में सुकून मिलेगा ना आखिरत में। अंदर की कैफियत को नजरअंदाज मत करो। मैं आज अपनी बच्चियों के लिए मुखातिब हूँ, सुन रही हूँ अल्लाह करे वो लड़कियां वो औरतें वो बहुएं वो सब तय करें कि ये जिंदगी इस तरह नहीं, इस तरह हमको आगे बढ़ना है, हमें तहज्जुद शुरू करनी है, हमें नवाज़ी शुरू करनी है, हमें तिलावत करनी है, रोजाना कुरान पाक पढ़ना है। ये कैसे घर है जहाँ के घर के बच्चे बच्चियां और औरतें रोज कुरान नहीं पढ़ते, ये घर है ये कब्रिस्तान। हुजूर ने खुद फरमाया था भाई शरीफ के लिए थे ला तजअलु बुयूतकुम मकाबिर, ऐ लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न करो। साहबा ने कहा कब्रिस्तान बनाओ क्या मतलब, हुजूर ने फरमाया कि घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो कब्रिस्तान होता है। ऐसा नहीं हमने किसी के घर में रोजाना चला, अजीब नहुसत हो गई ये सुबह सुबह के स्कूलों की नहुसत पर तकरीर करूँ मैं तो दो घंटे बोलूंगा। सुबह सुबह स्कूलों की नहुसत ये सबसे बड़ी नहुसत यह है कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है जिसकी वजह से पूरे घर के कुरान की तिलावत जाती है। वो वही औरत की तिलावत का वक्त था, अब उसको सुबह सुबह तैयार करना है, उसको यूनिफॉर्म पहनाओ, जूते पहनाओ, जूते पहनाओ, उसकी टाई लगाओ, ये करो, उसको बाहर घूम के भेजो, उसके होमवर्क, उसका क्लास वर्क, उसका बैग और उसके कपड़े उसके भेजो, बस छूट रही है और रिक्शा छूट रहा है और स्कूल में खड़ा कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल साहब सजा देंगे और हेडमास्टर उसको खड़ा कर देगी और ये करेगी और वो करेगी। इस हंगामे में सुबह को किसी को तिलावत का वक्त नहीं, लो और जो घर में सुबह को तिलावत नहीं होती दिन भर शैतान का वो घर मरकज बन गए। इन कुरान अल-फज्र काना मशहूर, कुरान में इशारा किया गया है तुम कुरान सुबह को पढ़ो फरिश्ते आकर ड्यूटी देंगे। मशहूदा मुंतरी में तस्वीर की है उसकी, वहां पर फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जाएगी, हाजिर कर दिए जाएंगे फरिश्ते, अब सूरज के डूबने तक तुमको इस घर की हिफाजत कर देंगे। अगर सुबह को कुरान नहीं पढ़ा गया उस घर को शैतानी अंदराज से कोई नहीं बचा। अब जो तावीज मांग के फिरते हैं अजेब आ गया और दिन आ गया और भूत आ गया और माशाल्लाह अल्लाह आमिरों की दुकान को तो चमका है। आमिरों को इस बात की जरूरत है कि सब बेवकूफ बन जाए। आमिर को उन्होंने शायद इस पर एक तावीज लिखता होगा कि 20 मिनट के सारे लोगों की अकल कब्रिस्तान में दफन हुई। इसलिए आमिरों को अल्लाह को रजा है ना, तो भी वही थी, उन्हें और कोई बुलंद तो आता नहीं। जैसे अंग्रेज ने लिखा कि हिंदुस्तान में लोग भूखे हैं मुझे समझ नहीं आता, यहाँ तो भूखे इसलिए कि यहाँ तो कमाना इतना आसान है, उनको कुछ नहीं आता, अनपढ़ हो एक काम करो, सिर्फ लुंगी पहने रहो, बंदे उतार दो, सड़क के किनारे बैठ जाओ, कोई भी नहीं, बस आधे घंटे के अंदर 25 औरतें आ गई, बाबा मेरा बेटा खो गया, और बाबा मेरी लड़की जो है वो ससुराल वाले ले नहीं जा रहे, मैंने बिठा दिया, और बाबा ये हो गया, और बाबा ये हो गया, और वो फिर हिलेगा, और मेरा बेटा खो गया, बाबा फिर हिलेगा, और बाबा हिलने के बाद कहेगा तुम्हारा बेटा कलकत्ते में है, बाबा कलकत्ते में है, कैसे लाया जाए, तीन मुर्गे दाल और 7 अंडे और 10 ग्राम दाखना, इसके बगैर हो जाएगा। अब वो बेचारी जीवन बेचे बेचे कुछ करे मुर्गे मुर्गे सब लाएंगे, अब लाख के रख दिए उसने काफी जुमेरात में आना, और मुर्गे भी खाने हजम भी करने जुमेरात को बुलाया, फिर मेरे बाबा अब गिरने के बाद उनको मिला वायरलेस, जो तुमने जरा देर कर दी, अगर तुम जरा पहले ले आते ना मुर्गे तो बच्चा आ जाता, अब वो बम्बई चला गया। जल्दी हो कारोबार है, क्यों है इसलिए कि घर के अंदर शैतान है, क्यों है शैतान इसलिए कि कुरान की तिलावत नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ नहीं मांगी जा रही, चीख चीख कर बोला जा रहा है, एक रिवायत में आता है जिस घर में जोर जोर से बोला जाए उस घर के फरिश्ते बाहर निकल जाए, कहते हैं ये लफ्ज हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, चीख पुकार डांस डपट चीख चिल्लाना हमारे घरों का मौत बन गया, इसलिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये वाला दीन हमारे सामने आता ही नहीं, ये आते ही नहीं हमारे सामने, दीन दीन किसे कहते हैं, क्यों नहीं आता, इसलिए हम उलमा के पास जाते नहीं, सीखते नहीं, उनको पूछ उनसे बता, खुद उलमा जब के हाथ में क्या बताऊं, उलमा भी इन बातों को लोगों के सामने नहीं करेगा, और शायद उनको भी अल्लाह जाने एक पता नहीं याद है कि नहीं याद, क्या हो रहा है, क्या ये हदीस हमें नहीं सुनी कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है और तुमने अगर खाना खा लिया तो तुम ईमान वाले नहीं, मामूली बात नहीं सुना, कभी हमको हम अपने गांव में जाएगा लें, रिश्तेदारों का जायजा लें, दूर दराज, ऐसा तो नहीं है कि कोई देवा के घर में आज रोटी न पकी, ऐसा तो नहीं कि कोई बेचारा हो जिसका इलाज ना हो पा, मेरे अजीज बुजुर्गों मेरे मुस्लिम बुजुर्गों अजीज नौजवानों, जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं जितना अमल कर रहे हैं उस पर शुक्र अदा करें, लेकिन आगे बढ़ने की का जरूर फैसला करें, आगे बढ़ने का जरूर फैसला करें, सबकी बनाएं, आप अपने शहर के जिम्मेदारों को अपने इलाके के जिम्मेदारों को किसी अल्लाह वाले के पास भेजें, आपसे मैं कहता हूँ आप भाग भाग कर जाए समझे सीखे ताकि हमको अपनी जिंदगी में कैसी तब्दीली लानी क्या करना है और आगे पढ़ने की इरादा कीजिए, किस जगह पर पहुंच गए हैं, मेरी पूरी बात का खुलासा सिर्फ बना ले, उस जगह पर ठहरिए, उन जगह पर ठहरिए, बेशक जिस जगह पर पहुंचे हैं बहुत सौ से गनीमत है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर, अभी बहुत आगे जाना है, जरा जाएगा भी है कितना आगे जाना है, देखिए क्या हमारी आंखों पर कंट्रोल है, सीखना है कि नहीं, सोचिए हमारी दबाव पर काबू है, हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, हम रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आती है, इसी तरह रखा है कुर्ते पजामे टोपी और दाढ़ी बना दिए, अगर ये बात है तो यहूदियों की दाढ़ी पहले भी बहुत लंबी होती थी आज भी बहुत लंबी होती तो उनके जमाने में भी यह भी दाढ़ी रखते थे, यहूदियों के यहाँ आदि टोपी पहनना जरूरी है, ये नहीं जिंदगी नहीं अच्छी जिंदगी किरदार की है, हमारे अंदर सखावत आई हमदर्दी है ईशान है, हम अपनी बच्चियों को क्या सिखाते हैं, क्या हम अपनी बच्चियों को तैयार करते हैं अच्छी बहू बनने के लिए? अच्छी मामला है, ठीक मामला है। बहुत कम घरों में माएं अपनी बच्चियों को अच्छी बहू बनने के आदाब सिखाती हैं, बहुत कम। और बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं कि जब खुद सास बनती हैं तो उनको याद रहता है कि वो भी कभी बहू थी, बहुत कम। अक्सर घरों में मसाए, ये मसाए दुनियावी नहीं है, ये दीनी मसाए। वरना आप जानते हैं कि जिन घरों में, जिन दिलों में, जिन अल्लाह के बंदियों के दिल अल्लाह से जुड़ जाते हैं और उनको हकीकी जिम्मेदारी नसीब हो जाती है, वहां जानते हैं क्या होता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन एक साल होने वाला हुआ, फकूर एक साल होने वाला हुआ, सिलसिले में दाखिल एक घराना है, बहुत पाबंदी से जिक्र करने वाले, बहुत पाबंदी से मामला की पाबंदी करने वाले। मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में कम लोग देखे, जितना उस खातून पर देखा, मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ। जब से सिलसिले में दाखिल हुई, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने, उनका कहना यह है कि चार साल में एक बार भी किसी मामूल का नारा नहीं, एक मतलब। और मुराकबा जब शुरू में उनको बताया गया था तो 20 मिनट के बताया गया था, अल्लाह का जिक्र करना करते करते करते करते अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत ने 2 घंटे का मुराकबा सुबह 2 घंटे का था। आसान काम नहीं है। आप सोचिए उसके दिल में कैसी चमक आ रही होगी, दिल में कैसी मोहब्बत आ रही होगी। मुसल्ला की बंदी कभी कभी ये खत में लिख के बताती थी कि हजरत मुझे तो पता नहीं चलता कि कहाँ वक्त गुजर जाता है, मुझे ताज्जुब होता है जब बाद में घड़ी देखती हूँ तो मुझे वाकई शक होता है कि घड़ी गलत है कुछ। अभी तो मैं 7 बजे मुराकबा शुरू किया था, 9 बजे बज गए, ये तो अभी शायद आधा घंटा पौन घंटा हुआ होगा। जिस इंसान को जिस चीज में लज्जत आने लगती है, मजा आने लगता है, उसमें वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं लगता। और जब तक मजा नहीं आता तब तक 5 मिनट भी ऐसा लगता है जैसे आधा घंटा हो। तो अल्लाह की मर्जी को अल्लाह फरमाने वाला है। बहुत परेशान थी वो अपने बेटे के निकाह के लिए। बेटा उनका अब तो बाहर चला गया, मुल्क से बेटा भी माशाल्लाह पाबंद मामला, हज के मौके पर हजरत से बैठ हुआ, बाद में हजरत ने हाजिर से सबूत किया, क्योंकि वो मेरे इलाके के करीब से रहने वाला था। हजरत ने मैंने सबूत किया, नौजवान लड़का MBA किए हुए माशाल्लाह पतले का नूर उसके चेहरे पर, पाबंदी से मामला की पाबंदी करने वाला। तो उसकी माँ बहुत मुझसे बार बार दुआ के लिए कहती थी, हजरत से कह जाती थी कि मैं अब बहुत दीनदार लड़की को अपनी बहू बनाकर अल्लाह चाहती हूँ, मेरा एक बेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी लड़की मेरे घर में बहू बन के आ जाए जो मेरे घर में जिक्र की रोशनी को और बढ़ा। तो मैं कहता था आप दुआ करती रहे, कोशिश करती रहे, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह तला का अजीब मामला हुआ, देखो अजीब तरह रहनुमाई हुई, उसी अल्लाह की बंदी ने ख्वाब में एक लड़की को देखा, एक बच्ची को देखा कि कोई कहने वाला जिसको नहीं जानती हो तो कौन कह रहा है, आवाज आ रही है वो सुन रही है वो, कि ये बच्ची हमने तुम्हारी बहू के तौर पर पसंद की है, इसको तलाश करो और इसको ब्याह कर अपने घर में डालो। अब आवाज पता करें वो किसकी आवाज थी, ये तो मैं नहीं खोलता, क्या अंदाजा उसमें होता है। जब उन्होंने ये खास मुझे बताया, मैंने कहा यार जल्दी न करें, इंतजार करें, दुआ मांगती नहीं, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई इंतखाब किया है, कहीं ना कहीं आपको बच्ची मिली। तो वो एक मुश्किलात के बयान में वो आई, वो खातून शरीक हुई, वहां उनको वो लड़की नजर आई जो उन्होंने खाब में देखी। तो फौरन उन्होंने पता लगाया, पता लगा के फिर बहाल तालुकात निकाले, रिश्ता वगैरह की बातचीत में कुछ वक्त लगा, बिलाखिर जब तहकीक हुई तो पता चला कि वाकई वो बच्ची ऐसी है कि 11 साल की उम्र से उसकी तहज्जुद ले चुकी और बहुत सलीकामंद, बहुत ही हयादार। तो उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता किया, निकाह हुआ, निकाह भी मैंने ही पढ़ाया। उसके बाद फिर अब तो आपसे सुनाने की बात, जब शादी हो गई 15-20 दिन गुजर गए तो अल्लाह की बंदी ने सास ने अपनी बहू को बुलाया, पिता बिहार जा नमाज तक, इशराक की नमाज के बाद दुआ मांगने के बाद, और अपनी बहू से कहा कि बेटी अभी तो तुमको शायद पता होगा कि साल डेढ़ साल की दुआओं के बाद और तलाश के बाद तुम्हारा इंतखाब हुआ। मैंने बहुत दुआ मांगी, सबके निकाले, बुजुर्गों से दुआ कराई, मैं बहुत खुश हूँ कि जैसी मैं चाहती थी तुम तो उससे भी बेहतर निकली, अल्लाह तुमको सलामत रखे। लेकिन तुमसे इस वक्त सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, तुम देख रही हो कि मेरे सर के बाल सफेद होने लगे, मुझे इस बीमारी भी है और मेरी उम्र भी तकरीबन 65 साल की हो रही है, तो अब शायद मेरी जिंदगी का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं बहुत दिन से एक हसरत में थी कि मुझे कुछ फुर्सत मिली घर के कामों से, तो मैं जरा लंबी नस्लें पढ़ूं, देर तक तिलावत करूं, खूब अल्लाह का जिक्र करूं, बहुत दिल चाहता था, लेकिन घर के काम काज की वजह से मैं ज्यादा देर नहीं कर पाती थी। अब तुम आ गई हो तो जरा मेरा हाथ बताओ, यह है घर की चाबी, किचन की चाबी, और यह है सेफ की चाबी। अब तुम घर की मलका हो, तुम सारा निजाम चलाना जिस तरह चाहो चलाना, लेकिन तुमसे बस सुबह शाम की मैं तुमसे ज्यादा चाहती हूँ, सुबह शाम मुझे जरा मुसल्ले में बैठी रहने दिया, मैं जी भर की तिलावत करूँ, नस्लें पढ़ूँ, दुआएं मांगू, जिक्र करूँ, इसलिए कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मैं काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी बेटी, मैं काम से पीछे नहीं हटना चाहती, लेकिन इतनी बात तुमसे कहती हूँ, मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर लो और इतना काम संभाल लो कि मैं जरा फारिग रहूँ, तुम घर का पूरा इख्तियार तुमको है, तुम जिस तरह चलाओ चलाना चाहो घर को चलाओ, अब मैं घर से रिटायर, ये लोग चल। पलट कर उसकी बहू ने जानते क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब ये दिया, उस बहू ने अपनी अम्मी की अपनी सास की गोद में सर रखा और कहा, अम्मी सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझको इतनी नेक घराने में भेज दिया, मैं तब से दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे कोई नेक घर दे दे, चाहे गरीब हो लेकिन नेक। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, आपकी दुआ सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यारे घर में आप मुझको लेकर आए हैं, मैं दिल से खुश हूँ। अम्मी चाबियाँ आपके पास रहेंगी, घर की बड़ी आंखें रहेंगी, मैं तो आपकी बानी हूँ, आपका बड़ा एहसान है कि आपने मुझको अपने घर की एक खादिमा और जमीन बना दिया, लेकिन अम्मी आप जी भर कर मामूला कीजिए, खूब नस्लें पढ़िए, खूब तिलावत कीजिए, मैं आपको किसी काम में नहीं छेड़ूंगी, जैसा भी मुझको आता है मैं सारे काम तो करूंगी अम्मी, बस एक दरख्वास्त है आपसे, आप जब सब कुछ जिक्र करके दुआ के लिए अपना हाथ उठाए तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया कीजिएगा, बस इतनी दरख्वास्त। आप बताओ मेरे दोस्तों, बताओ अल्लाह की बंदियों, इस घर में सास और बहू के दरमियान ऐसा ताल्लुक हो वो घर जन्नत नहीं बन जाएगा? क्या खुशियों का माहौल होगा, क्या मोहब्बत का माहौल होगा? ये बस ये बात है जो मैं अब कहना चाहता था आपसे कि इस देखिए इस सतह तक पहुंचिए, जिस सतह पर अभी तक हम दिन बढ़े उसको काफी मत समझिए, आगे बढ़े, और ये कैसे होगा सीधी सीधी बात, ये उसके बगैर नहीं होगा कि जब तक हम कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले न, हम जब तक अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं करेंगे और अपना मालिक किसी को नहीं बनाएंगे, अपना निगरान नहीं बनाएंगे, और सुबह शाम तन्हाइयों में अल्लाह की याद के लिए नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे दिल के अंदर इन आमाल का नूर नहीं उतर पाएगा, ये ऊपर ऊपर रह जाएगा, ऊपर ऊपर लग जाएगा, अंदर नहीं उतर जाएगा। अंदर उतरने के लिए बिल्कुल नहीं समझे, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सारी गिजा खा लें लेकिन गिजा में ग्लूकोज न पहुंचे बदन में, तो ये गिजा जुज में बदन नहीं बनेगी, नहीं ग्लूकोज ही वो चीज होती है जो दरअसल कुछ भी अगर हम खाते हैं उस खाने को बदन का जुज बनाने वाली चीज ग्लूकोज है। उसी तरह आमाल को के असर को नूर को दिल तक पहुंचाने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। जो अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं चाहे वो आधा घंटा करें सुबह और आधा घंटा करें, कुछ वक्त तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करें, वो इन्हीं नमाजों के नूर को अपने अपने दर करता हुआ खुद देखेंगे। कुरान मजीद ने तो खुद साफ कह दिया है, बस अफलह मन तज़क्का व ज़कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब हो गया वो शख्स जिसके अंदर का दिल नूरानी हो गया। कैसे हुआ नूरानी? वो ज़कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला, उसने पहले अपने रब का जिक्र किया, रब के नाम नाम का को याद किया, उसके बाद नमाज पढ़ी। पता चला कि बाहर का जो जिक्र है वो नमाज को बना देता है। बहुत से लोग बल्कि अक्सर लोग ये रोना रोते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो जैसे इधर उधर भटक जाता है। सबका ये मसला है कि नहीं? सभी इस मसले से परेशान है। इसका हर कुरान में बताया है कि तुम नमाज के पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, अल्लाह को याद कर लिया करो। अगर तुम नमाज से पहले अल्लाह को याद कर लोगे थोड़ी देर, तो नमाज के अंदर याद की कैफियत के साथ नमाज पढ़ोगे। जब याद की कैफियत के साथ नमाज पढ़ोगे तो फिर इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर याद जम जाएगी। इसलिए मर्दों से भी कहना है, औरतों से भी कहना है, आप इस चीज को खाली नफल मुस्तहिक मत समझें, बल्कि इसको लाजिम समझें, इसको फर्ज समझें। अल्लाह वालों से जिक्र को सीख कर करना, किसी अल्लाह वाले को तलाश की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में मौजूद है, आपके सूबे में मौजूद है। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान पूरी साधना में बरकातें हैं। यह आदमी कसम खा के कह सकता है अपनी दानिश के मुताबिक कि वह अकाबिर अलीउल्लाह है। वह अकाबिर अलीउल्लाह में अल्लाह के बंदे कदर करें। और भी हजरात होंगे, मैं वाकिफ नहीं हूँ, और भी होंगे इससे, आप किसी न किसी अल्लाह वाले साहिब नस्बत बंदे से ताल्लुक कायम करें, आप उनसे जुड़ें, जिक्र सीखें, इशरार करके जिक्र सीखें, और इस तरह से तुम सुबह शाम जिक्र करें। नौजवानों से भी कहता हूँ, आवाम बड़ों से भी कहता हूँ, अलमन से भी ये दरखास्त है। और आप वो जगह जहाँ हजरत के हुक्म से यह आदमी बैठा हुआ है, जिसे तस्करा मुफ्ती साहब ने शुरू में किया था, जो महाराष्ट्र में पूना के थोड़ा आगे, पूना और बॉम्बे के बीच में एक जगह है नेरल, वहाँ अलहमदिल्ला जिला प्यार वही है। वो यहाँ से आप बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से कल घंटे का रास्ता है। आप वहाँ आना चाहें तो वहाँ भी जीत जाए। वहाँ अलहमदिल्ला अल्लाह का बहुत गर्म है, इल्म और जिक्र दोनों लाइन की मेहनतें हो रही हैं, और अल्लाह ने चाहा तो अब हम करीब खिदमत खल्क का एक पूरा निज़ाम अल्लाह ने कहा तो शुरू करने वाले हैं। और अल्लाह से खास तौर पर तो उसमें हम कहेंगे सभी इस काम को सीखें और तरबियत करें, और इंशाअल्लाह हर हर गाँव में, हर जिले में, हर जगह पर एक ऐसा निज़ाम बन जाए, ऐसा निज़ाम बन जाए कि किसी भी कौम का कोई भी परेशान हाल हो, अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को तौफीक दे कि हम उसकी खिदमत करें। जबरदस्त काम है वल्लाह, जबरदस्त काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं इस वक्त तो उस मौजूद पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैंने इतना ही इशारा किया है, वरना जिन इलाकों में वो काम हुआ है ऐसे नतीजे निकल रहे हैं। देखिए दुनिया बदल रही है, मैं आखिर में इशारा करूँ, चल उलमा की मजलिस में कानपुर में या फिर अहमदाबाद में, इंशाअल्लाह मैं शायद इस मौजूद पर ज्यादा बात करूंगा। इतने ही मैं इशारा करता हूँ, देखें जिस दौर में हम इस वक्त थे उसमें दुनिया बिल्कुल बदल रही है, एक बिल्कुल बर्फ पलट रहा है दुनिया का, एक बिल्कुल एक अजीब चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, पूरे आलम अरब में, तुर्की में, ट्यूनिस में, मिस्र में, लीबिया में, हर जगह एक अजीब तब्दीली है। और ये तब्दीली क्यों है अच्छी तरह समझ, इशारा करता हूँ। दुनिया जुल्म सहते सहते तंग आ चुकी, तंग आ गए हैं लोग। अब वो बेचारे उस जुल्म से छुटकारा हासिल करना चाहते, उनको नहीं पता है कि छुटकारा कैसे मिलेगा, उन्हें नहीं जानते कि छुटकारा मिलेगा कैसे। इसलिए कि जिस उम्मत को पता है वो उम्मत दुनिया के इंसानों को बताने का काम नहीं कर रही। जिस उम्मत को पता है कि दुनिया को इंसाफ तो सिर्फ उस वक्त मिल सकता है जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दामन पकड़े, उसके बगैर दुनिया के कभी मजलूमों को, गरीबों को, कमजोरों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोगों को पता नहीं है अमेरिका में इस वक्त क्या पेश है, तारीख में पहली मतलब अमेरिका की आवाम अमरीका के इस वक्त 7 शहरों में जबरदस्त बर्फबारी के बावजूद 17 सितंबर से लेकर आज की तारीख तक मुसलसल रोजाना सड़कों पर पड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि वी हेट यू, यानी अमेरिका का जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इस वक्त हालत यह है कि कहीं कैसी चल रही है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के नाम से पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप और अमेरिका में। वो बेचारे ये कह रहे हैं कि ये तो सूदी निजाम है, इसने हमको तबाह कर दिया। 99% लोग गरीब हो गए और 1% लोग अमीर हो गए। इसके खिलाफ पूरी दुनिया में बेचैनी है, किस बेचैनी है? इस वक्त लोग क्रिश्चियन चर्च के पादरियों को निकाल निकाल कर चर्च में चला रहे हैं। चर्च में भाषण देना छोड़िए, पार्क में आकर कहिए कि आपकी हुकूमत के खिलाफ है। बहुत अजीब बेचैनी है। उधर आलम अरब में क्या हो रहा है, अरब नौजवान इस वक्त किस मूड में है, क्या दुनिया के सामने एक गनीमत पेश करना चाह रहे हैं? हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में, हो सकता है कि अल्लाह पाक आने वाले दिनों में इंसाफ की एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। बहुत अजीब खास हालात हैं, उन हालात के सामने रखकर पूरी दुनिया में एक तब्दीली की जरूरत है। लेकिन दुनिया बेचारी जो है ये नहीं जानती है कि तब्दीली आई है, वो ये तो जानते हैं कि ये गलत जो हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सही क्या है। तो सही बताने वाले तो उम्मत मोहम्मद ही है ना, उम्मत के उलमा ही तो बताएंगे, उम्मत के नौजवान ही तो बताएंगे। अब हमारा रास्ता ही दुनिया के इंसानों से नहीं, दुनिया के इंसानों से हमारा रास्ता कैसे होगा? किस खिदमत के जरिए होगा? जैसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दाई बनाने से पहले गरीबों का हमदर्द बनाया, इस बहाने पूरी कौम से हुजूर का रास्ता हुआ। देखो ये तरकीब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपको पता है कि नबूवत के मिलने से पहले हुजूर का जिंदाद का काम क्या था? गरीबों की मदद कर, गरीबों की मदद कर, ये आपका काम था। मजलूमों का साथ देना, किसी का बोझ उठाकर पहुंचा रहे हैं, किसी को कारोबार करवा रहे हैं, किसी को रोजगार दिलवा रहे हैं, किसी के दरमियान सुलह करा रहे हैं, यानी लोगों के समाजी मसाइल, लोगों के मसाइल को हल करना। इसमें जबरदस्त फायदे थे। एक फायदा यह था कि अल्लाह के रसूल जब सुख वाले लोगों को रोजाना देखेंगे, तो जब इंसान दुख में मुबतला आदमी को देखता है तो उसके लिए दिल में मोहब्बत आती नहीं है, रहम में जज्बा आता ही नहीं। अगर हम अस्पताल जाए और अस्पताल में मरीजों को देखें तो बताइए उस पर हमारे दिल के कैसे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, बोलो अगर इंसान को हम ऐसा तड़पता हुआ देख रहे हैं, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो चल रहा है, खून चल रहा है, नाक में लड़की पड़ी हुई है, कैसा दिल तड़प उठता है? तो दुख में मुबतला लोगों के पास जाना, ये गोया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दर बना, ताकि हुजूर के दिल में एक एक इंसान की मोहब्बत उतरे और दुख दर्द बांटने का जज्बा आए। फिर उन इंसानों के दिल में भी ये ख्याल आया कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये हम गरीबों का ख्याल रखता है, ये हमारी मदद करता है, उनके दिल में भी एक गुंजाइश बने। उसके बाद जब ये सब हो गया, तब अल्लाह पाक ने उनको उस कौम के लिए दीन का दाई बनाकर खड़ा किया। तो हम अगर ये चाहते हैं कि दुनिया के इंसानों को हम ये बता सकें कि लोगों इस मुसीबत का हल ये है, इस मुसीबत का हल ये है, तो इससे पहले ये जरूरी है कि हमारे दिल में लोगों क्या की खैरखाही तो आए, खुद रद्दी तो निकले, लोगों की मोहब्बत तो आए, हमदर्दी तो आए, और लोगों के अंदर भी हमको जब वो देखें तो हमें अलग तरीके से पहचाने, वो लोग समझे कि भाई ये तो बड़े प्यारे लोग हैं, नहीं ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। इसीलिए अल्लाह पाक की तरफ से, बदाने अल्लाह पाक की तरफ से लोगों इस बात को इशारा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप दुआ भी मांगें, आप तैयार भी रहें, इंशाअल्लाह कुछ उलमा की तशरीह होगी, उलमा को हम कुछ थोड़ी सी तरबियत देंगे, कुछ सिखाएंगे कि भाई किस तरह हमको इस खिदमत खल का काम करना है। उसके बाद मुख्तलिफ उलमा अपने अपने इलाके के अंदर उस काम को करेंगे, आप सबका तआवुन होगा, आप सबकी शिरकत होगी, तो फिर पूरे इलाके में इंशाअल्लाह इतना काम होगा, इतना काम होगा, और उसके नतीजे में जो रास्ते बनेंगे उसके बाद अल्लाह ही बेहतर जानेगा कि उसके बाद क्या क्या खैर वजूद में आए। एक वाकया खाली सुन लीजिए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस काम के जरिए क्या क्या हो सकता है। हमारे इलाके लखनऊ में अल्लाह का करम है, तकरीबन आज के 15 साल पहले से ये काम शुरू हो गया और अच्छा खासा अल्लाह पाक ने इसको कबूलियत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस हद तक पहुंचा, इस हद तक पहुंचा कि अस्पतालों में जब भी कोई मरीज ऐसा आता है जो बेचारा गरीब है, इलाज नहीं करा सकता, बीमारी बहुत लंबी है, इलाज बहुत महंगा है, तो हमारे लखनऊ के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, सब जगह तकरीबन ये खबर आम हो चुकी है कि भाई कोई भी गरीब मरीज अगर आए और उसका इलाज वो उसके रिश्तेदार लोग न करा पाए या वो न करा पाए तो हम उसको एडमिट कर लें, तो वो एडमिट कर लेते हैं और हमारे दफ्तर को इतला करते हैं कि हमारे यहाँ एक मरीज है और उसको गुर्दे की तब्दीली का ऑपरेशन करना है, 1.5 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन वो बेचारा 5,000 रुपए में नहीं जमा करते, रोजाना ऐसी इतलात आया करते हैं रोजाना। और अल्लाह का बड़ा करम है, छोटा छोटा शहर है वो, कमजोर सा शहर है, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, रोजाना 1-1 रुपया रोज लोग जमा करते हैं, अल्लाह के बंदे और भी कुछ रकमें जमा करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह के फौरन रिजल्ट जवाब देता है कि अब इलाज शुरू कीजिए, हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह का शुक्रिया, अब तक मैं अगर मजमूई तादाद बताऊं छोटे और बड़े मरीजों की, तो जिनका रिकॉर्ड मौजूद है तकरीबन 1.5-2 लाख मरीजों का इलाज, और ऐसे ऐसे माफिया वजूद में आए हैं हम कभी भी नजर नहीं सुनाया नहीं सकते, बहुत डर लगता है, इसलिए कि इस किस्म की बातों को सुनाने में डर भी लगता है कि कहीं कोई दावा ना जाए, क्योंकि जितना काम अभी होना बाकी है वो बहुत ज्यादा है, तो जितना काम हुआ है उसका तस्करा कैसे करें, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है। इसमें मजबूरन यह कर रहा हूँ कि लोगों को बड़ा दहशत मिले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं खाली वक्ती बयान के लिए नहीं आया हूँ, आपके इलाके में कुछ उम्मीद है, ये पूरा जो इलाका है खिस्ते गुजरात ये जो पूरा इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस नाजिक को अंदाजा है कि अल्लाह ताला ने बड़े खैर की इस्तेदाद यहाँ रखी, आप जिस काम पर इरादा कर लेते हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसान समझ देते हैं, आपके अपने वसाइल आपके इलाके में लगेंगे। एक छोटा सा वाक्य है, क्या नतीजा निकलता है उसका अंदाजा पूरा हमारा, मैं एक मरतबा लखनऊ से जहाज में बैठा, मुझे मद्रास जाना था, रास्ते में जहाज में अखबार पढ़ा तो उससे पता चला कि आज लखनऊ में, कल लखनऊ में फला जगह पर एक बहुत गवर्नर हाउस की दीवार के नीचे एक जड़ी हुई औरत मिली है जो तकरीबन 60-65% जड़ी हुई है, अभी जिंदा है लेकिन पूरी तरह जख्मी है और बहुत बुरा हाल है, उसकी गर्दन छुट्टी जो है ये गर्दन से चिपक गई है, ये जलने में ऐसा होता है तो वो हिल भी नहीं सकती, गर्दन भी नहीं मोड़ सकती, और पेशाब पखाना सब उसका निकला हुआ है और बच्चे भी उसके साथ, एक छोटा सा बच्चा है वो बेचारा रो रहा है, कोई उसकी सफाई करने वाला नहीं, कोई इलाज करने वाला नहीं, कुछ पता नहीं है कौन, अखबार में ये खबर, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मैं उस एयरपोर्ट पर उतरा, वो जमाना मोबाइल का नहीं था, तो मैंने अखबार एयरपोर्ट से फोन किया अपने लखनऊ के साथियों को कि भाई ये अखबार में अभी मैंने खबर पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी कि पता चला, तो उसका हाँ हमने भी पढ़ी और हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं, हम लोग गए थे वहाँ, वाकई बहुत दर्दनाक मंजर है, मुश्किल है औरत से बचना, बहुत तकलीफ में तड़प रही है, और हम लोगों ने मशवरा किया है कि हम लेडी डॉक्टर को ले गए थे, उसने देखा है तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में बुलाने के लिए एम्बुलेंस भेजी है, हम लोगों की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके नर्सिंग होम में एडमिट होगी और इलाज होगा, मैंने कहा भैया आप लोग जो कर सकते हो करो, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, जो कर सकते हो करो। उस वक्त तक ये पता भी नहीं था कि औरत है कौन, जो बोल बिचारी बोल भी नहीं सकती, किसी बताने वाला नहीं। अल्लाह का शुक्र, चार महीने वो हॉस्पिटल में रही, कितना रही, चार महीने प्राइवेट नर्सिंग होम में। उसके दो ऑपरेशन हुए, प्लास्टिक सर्जरी हुई, जो मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर थे खन्ना, उन्होंने ऑपरेशन किया, उनके ऑपरेशन के फिर 30-40 हजार हो गए। लेकिन जब उनको पता चला कि ये लोग तो सड़क से उठा के लाएंगे, खुद पता भी नहीं कौन है, सही अल्लाह के वास्ते काम कर रहे, तो हिंदू डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं एक पैसा भी नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये तो बहुत बड़ा एहसान है आपका कि आपने ऐसे सेवा के काम में मुझे शरीक कर दिया, मैं करूंगा ऑपरेशन। अल्लाह का करना हुआ, दुआएं हुई, इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, नॉर्मल हो गई। रोजाना मेरी अहलिया और मेरी बड़ी बेटी उसके पास जाते थे अस्पताल, उसके मेरे घर से खाना भी लाता था और उसके मेले कपड़े हमारे घर वाले लेकर आते और धोकर अगले दिन ले आते। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने खिदमत रही और भी बहुत से घरानों के मस्कुरात में बच्चियों ने साथ दिया और सब दुआ भी करते रहे। अल्लाह पाक अल्लाह का अजीब निजाम, ये दिन अस्पताल से उसकी छुट्टी हुई तो उसने कहा कि मैं अभी अपने गांव में, अब उस वक्त तक सबको पता नहीं कि ऐसा किस गांव की है क्या है, उसका नाम भी था मुन्नी देवी, ये उसका नाम था और उसके घरवाले भी आ गए सब लोग। तो जब वो जाने लगे, ले जाने का मसला आया तो उसने कहा कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊँ, तो हमारी अहलिया की तरफ इशारा करके कहा आप मुझे अपने घर ले चाहिए और थोड़े दिन वहां रख लीजिए। और खुशी की बात है, क्यों तुम ठीक हो गई जाओ ना, फिर आ जाए। नहीं जानते उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा ये दुनिया की जो आग थी उससे तो आप लोगों ने मुझको बचा लिया, अब जो नरक की आग है उससे भी तो बचा लीजिए ना। उसने कहा मैं सब समझ गई हूँ, आप इतने प्यारे लोग हैं, मैं कलमा पढ़े बगैर नहीं जाऊंगी। उस अल्लाह की मर्जी ने कलमा पढ़ा, एक हफ्ता रही, नमाज की थी, बाकी के मसाइल ठीक है, उसके रिश्तेदार भी घर से आए, एक हफ्ते के बाद हो गई। अब सुनिए आखिरी बात, एक महीने के अंदर अंदर उसके गांव के 22 लोगों ने कलमा पढ़ा, क्योंकि जो लोग उसको देखने आते थे वो अल्लाह की बंदी से दावत देती थी, कहते कि लोगों मजे तो मेरी बात सुनो, मैं तो कुछ ज्यादा जानती नहीं हूँ लेकिन ये मुझे पता लग गया है कि आग में क्या तकलीफ होती है। देखो यहाँ की आग से तो बच गई लेकिन वहां की जो नरक है ना, नरक की जो आग है वो तो बहुत खतरनाक है। उसकी प्यार भरी दावत के उनके अंतर थी 22 लोगों ने। इसलिए अगर हम वाकई अपने आप को जितने दिन पर हम आए हैं उसके आगे बढ़ाए और उसके आगे बढ़ाने के सबसे पहले हम जिक्र कीजिए, हम अपने दिल को पाक साफ करने की मेहनत करें, हम अपने आप को बार बार अल्लाह वालों के पास ले जाए, उनके माहौल में रहें और फिर जब हमारी कुछ इसलाह और तकलीफ भी हो जाए तो हम कहेंगे हमको आगे का काम बताएं, हम अपने इलाके के अंदर चलना चाहते हैं, हम अपने इलाके के अंदर ऐसा काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में बहुत से लोग हैं जिसके किसी चीजों में सोच रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, तालीमी बात मुसीबत के बारे में लोग सोच रहे हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह करे आपका इलाका एक नमूने का इलाका बन जाए, एक नमूने का इलाका बन जाए, लोग देखें आकर के भाई इस तरह खिदमत होती है, यहाँ के लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, घरों के अंदर भी कोई साथ बहू का झगड़ा नहीं, कोई नंद भावत से झगड़ा नहीं, क्यों नहीं झगड़ा, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, जिस घर में सास बहू नंद भावत सब लोग कुरान पढ़ेंगे, जब जिस घर में दो चार रकत नफलें पढ़ी जाएंगी, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होगा, यकीन रखें जो लोग ये सब करेंगे उनके दिल इतने पाक हो जाएंगे तो वो छोटी छोटी बातों के लिए कभी लड़ नहीं सकते। छोटी छोटी बातों में उलझते सिर्फ वो लोग हैं जिनके दिल में अभी तक अल्लाह से कनेक्शन है, अभी तक उनको मजा नहीं आया सच्ची बात ही अल्लाह की याद का, वरना इंसान कहता है क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करने से तुमको सुकून नहीं मिलेगा, हाँ मेरे पास बैठो दोनों शरीर पढ़ने से सुकून मिलेगा, जिक्र करने से सुकून मिलेगा, माफ करने के सुकून मिलेगा। इसलिए भाई जिक्र में आगे बढ़े, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए अभी से दुआएं मांगे कि अल्लाह करे हमारे इलाके में यानी आपके इलाके में भी ये खिदमत खल का काम मुनज़्ज़म तौर पर चले और ऐसा करे कि पूरे इलाके के लिए दूर दूर तक के लिए एक नमूना बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके जमा होने को कबूल फरमाए। इस मोहब्बत के साथ आप सब जमा हुए, इस प्यार के साथ आपने ये बात सुनी और इतनी भाग दौड़ मेहनत करके जिन अल्लाह के बंदों ने ये सारा मस्जिद सजाई, अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत जजाए खैर दे, अल्लाह सबके दिलों को चमका दे, सबको अपना बना दे, अल्लाह सबके गमों को दूर कर दे, अल्लाह सबकी दुनियावी परेशानियों को भी दूर कर दे, अल्लाह हम सबको अपना बना ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्द। दुआ हूँ जरूरी करो, लेकिन दुआ के बाद फिर वो ऐलाना जरूरी होने, पहले दुआ के बाद ऐलान जरूर लीजिएगा, उसके बाद उठिएगा, पहले दुआ मांगिए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم آتِ بندي خلاص کی بندی آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بہت گندے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ تک تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت دیندار ہیں، اللہ شاید ہم سے زیادہ گنہگار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آج معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جو دیندار نہ ہو اور پھر بھی اپنے کو دیندار سمجھنے لگے وہ تو دوہرا مجرم ہو گیا ہے۔ اللہ ایک تو دیندار نہ ہونے کا مجرم اور ایک اپنے کو دیندار سمجھنے کا مجرم، اللہ ہم تو دوہرے مجرم ہیں، اللہ ہم دوہرے مجرم ہیں۔ اللہ اللہ اقراری مجرم ہے، اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اب تک جتنا موقع آپ نے دیا اللہ وہ موقع بہت کافی تھا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارے دل کا حال بدل چکا ہوتا، اللہ ہمارے دل کا حال بدل چکا ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی، ہمارے سجدے رکوع بہتر ہو گئے ہوتے، ہمارے اخلاق بہتر ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ کیا کریں، ہم نے اب تک کے سارے موقع کو برباد کیا ہے۔ اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم نے جو دنیا میں دیکھا ہے جو مجرم اپنے جرموں کا اقرار کر لیتے ہیں، عدالتیں ان کے خلاف کوئی جواب طلب نہیں کرتی، اللہ عدالت کہتی ہے کہ مجرم تو خود اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے گواہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ ہمارے خلاف فرشتوں کو گواہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہم تو اقرار کر رہے ہیں، اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے دل بھی خراب گزرتے ہیں، ہماری راتیں بھی خراب گزرتی ہیں، اللہ ہمارا جوانی بھی غلط گزری، ہمارا بڑھاپا بھی غلط گزر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا نہ ہوتا تو آج کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ اللہ اللہ آج معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ آپ کی جانے رہنا ہی معاملہ، اللہ اس پورے بچنے میں کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کی آمین ہم کو پسند ہوگی۔ اللہ سفید آنے والے بوڑھے بھی تو بیٹھے ہیں، اللہ ہم نے سنا ہے جب کوئی سفید آنے والا بوڑھا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بوڑھے شاعر کو واپس نہیں کیا جاتا۔ اللہ اللہ اللہ اس مسجد میں علماء بھی تو ہیں، تو پاک قرآن بھی تو ہیں، اللہ آپ کے راستے میں نکلنے والے بھی تو ہیں، اللہ گشت کرنے والے بھی تو ہیں، مسجد جماعت کے ساتھی بھی تو ہیں، اللہ وہ بھی تو ہیں، कि जिन्होंने जब दावत के काम को जिंदगी का काम बनाया था तो लोगों ने उन पर बहुत जुमले कहते थे। अल्लाह वो नौजवान भी तो हैं कि जो बहुत मुश्किल से अपने आप को गुनाहों से बचा रहे हैं। अल्लाह जब जिन्होंने दाढ़ी रखी तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने दिल तोड़ा, लोगों ने कहा अब तो तुम्हारी कोई अच्छी घर में शादी भी नहीं हो पाएगी। अल्लाह कोई तो होगा इस पूरी महफिल में जिसका टूटा दिल आपको पसंद होगा। अल्लाह उसके दिल की करार सुनकर आज हम सबकी मफरत पर मान जाएंगे। अल्लाह सुन लेंगे, अल्लाह मान जाएंगे, अल्लाह मान जाएंगे। अल्लाह हम आपको मनाने आए हैं, अल्लाह मनाने आए हैं, अल्लाह मनाने आए हैं। अल्लाह इतनी रात गए, इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह भिखारी मर्द औरतें किसी के दरवाजे पर भीख मांगे कौन खाली हाथ वापस कर देगा। अल्लाह अल्लाह हम तो दुनिया में देखते हैं अगर कत्ल का मुकदमा भी अगर औरतें किसी घर में चलकर आ जाती हैं, अगर 10 औरतें भी कहीं चल के पहुंच जाती हैं तो लोग औरतों की वजह से कत्ल का मुकदमा भी माफ कर देते हैं। अल्लाह आज तो निडाली कितनी बंदियां अभी तक पूरी नहीं होंगी बल्कि वो आपके सामने आंखें फैलाकर आमीन कह रही होंगी और उनमें समझाने कितनी की आंख में आंसू जारी होंगे। अल्लाह हम तो दुनिया में देखते हैं कि औरतों के आंख के आंसू मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह बहन बेटी के आंख का आंसू बाप बर्दाश्त नहीं कर पाता और माँ के आंख का आंसू बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता और बीवी के आंख का आंसू शौहर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहन के आंख का आंसू भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम तो दुनिया में देखते हैं कि जब बहन दुल्हन बन के रुखसत होती है चलते चलते अपने भाई के कंधे पर लग कर रोती है, भैया भूल न जाना, भाई जान भूल न जाना, भाई जान कहाँ भेज रहे हो, भाई जान भूल न जाना। भाई उस वक्त अपने आप को काबू में रखता है, अपनी बहन को प्यार करके कहता है बहना बहना जा जा तू जिंदगी भर सुखी रहे, तुझे अपनी ससुराल में सुख मिले, इतना सुख मिले कि तू अपने बहन को भूल जाए। भाई उस वक्त खुद नहीं रोता, अपनी आंसुओं को काबू में रखता है लेकिन जब वो बहन उस दूर तक चली जाती है तो वही भाई जो अभी थोड़ी देर पहले तक बहन को खामोश कर रहा था, तसल्ली दे रहा था, यही भाई तकिए में मुंह छुपा कर रोता है या खंभे के पीछे छुप कर रोता है, सोचता है अब मैं किसको सताऊंगा, मेरे घर में तो सन्नाटा हो गया, मेरे घर की दौलत चली गई, अब मैं किसको छेड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह अगर औरत बहन की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो या मर्द की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो उसके आंसू कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अल्लाह हम आपकी बंदियों के आंसुओं को आपके सामने पेश करते हैं। अगर हमारे आंसू काबिल कबूल नहीं है तो इनके आंसुओं के समय आज हमारी मदद कर दीजिए। आप तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह हमारे दिलों को बदल दीजिए, अल्लाह हमारा दिल बदल दीजिए। अल्लाह कब बदलेगा हमारा दिल, अल्लाह हमारी इस्लाह कब होगी। अल्लाह अल्लाह कितने दिन हो गए, अल्लाह आप तो बाल भी सफेद हो गए, अल्लाह तो कमर भी गुना करते करते टेढ़ी हो गई, अल्लाह आप आखिर हमारी इस्लाह कब होगी। अल्लाह इस्लाह करा दीजिए, अल्लाह इस्लाह कर दीजिए। अल्लाह हमको अपने किसी नेक बंदे के सामने अपने को मिटाने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह हम आपके किसी महबूब किसी पसंदीदा बंदे की सरपरस्ती के बगैर नहीं जी सकते। अल्लाह हमको जल्दी अपने किसी आशिक बंदे का अल्लाह चाहने वाला बना दीजिए, अल्लाह उस तक पहुंचा दीजिए, भाग भाग के हम उसकी मंजिश में जाए, जिक्र को सीखें, दुआ को सीखें। अल्लाह हमने अभी तक जिक्र करना नहीं सीखा, आपको याद करना नहीं सीखा, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह एक बच्चा अपनी गंदगी कर देता है और गंदगी में लतपत हो जाता है, सारे लोग तो दूर भागते हैं, सबको आती है, अल्लाह लेकिन उसकी माँ सजे सजाए कपड़े की परवाह न करके दौड़ के आती है सब काम छोड़ के और उसी गंदे बच्चे को उठाती है और उसको नहलाती है धुलाती है अल्लाह उसके कपड़े बदलती है क्रीम पाउडर लगाती है आंखों में काजल लगाती है बच्चे को सजा देती है अल्लाह हम भी अपने गुनाहों की निजात में लथपथ हो गए हैं अल्लाह लोग तो दूर भाग रहे हैं और उनको दूर भागने का हक भी है अल्लाह क्या आप भी दूर भागेंगे क्या आप भी रुख बदल लेंगे अल्लाह इतनी बात कहने की इजाजत चाहते हैं जिस बच्चे की तरफ से अल्लाह माँ दूर भागे उस बच्चे को कौन नहीं भागेगा और जिस बंदे को अल्लाह उसकी उसका रब छोड़ दे उस बंदे को कौन नहलाएगा अल्लाह कौन नहलाएगा अल्लाह हमको तौबा